Welkom iedereen bij IT-bende 164 van 20 juli 2012. In de box hangen met 40 graden koorts Luc Sala. Bart van Klaveren gewoon op normale temperatuur. En mijn naam is Martin Broers. Luc. Ondanks je 40 graden koorts, je bent benoemd tot de baas van Yahoo. Ja, ik dacht van, nou ja, ze hebben mijn naam even verkeerd gespeld en ook geslacht, geloof ik. Maar ja, ze hebben dus iemand gevonden om Yahoo, dat die natuurlijk heel slecht doet en eigenlijk al tijden te koop zou zijn. En Microsoft heeft daar ooit pogingen gedaan om dat te kopen. En hebben nog een nieuwe baan gevonden voor 60 miljoen. Zo slecht eigenlijk. Voor een bedrijf wat altijd onder vuur ligt, gaan ze toch eigenlijk wel straight door met verdienen, of niet? De aandeelhouders vinden dat het slecht gaat. Ja, en ze willen het kopen, hè? Ik snap de grap niet helemaal. Is er iemand bij Yahoo benoemd die Sala heet? Of? Die een hele forse som krijgt. Er staat hier 100 miljoen, maar 60 miljoen euro of 100 miljoen dollar. Die krijgt gewoon heel erg fors betaald. Ongelooflijk. Ja, oké. Okay. Ik snapte de grap niet helemaal. Want ze heet Marissa Mayer, zie ik hier. En het zou tot 70 miljoen dollar kan ze vangen. Oh ja, ja goed. Maar in ieder geval een enorm bedrag. Ja, dat is toch per jaar 15 miljoen. Nou ja, goed. Dat zijn een hoop bedragen. Als je dat ook in Nederland zou gaan betalen aan meneer Salm of zo, dan... En voor een bedrijf wat dus toch eigenlijk het niet vreselijk goed doet. Maar nee, ik verwacht het maar dat eigenlijk... Nog maar op zich. Oh god, het is nog zwanger ook. Oh, is nog zwanger ook? Jezus, nou. Goed. Nou, het is nou wat is er leuk. Verder? Ook in de wereld is natuurlijk weinig nieuws, hè? Ja, dat is heel weinig nieuws. Er is Microsoft die voor het eerst in 100 jaar heeft Microsoft een kwartaal verlies geleden. 25 jaar, omdat ze afschrijving hebben gedaan van 6,7 biljoen op een iets wat ze gekocht hebben in 2007. Dus ja, eigenlijk is dat ook geen nieuws. 6,7 miljard neem ik aan. 6,2 miljoen hebben ze miljard. Ja, dat zijn... Oh, dus de eerste keer dat ze verlies draaien, dat is niet... Op papier, ja. Ja, papier natuurlijk, als je natuurlijk dit soort bedragen gaat afschrijven. Dat is voor Aquantiv hebben ze in 2007 gekocht. En dat is blijkbaar niet zo goed aangeslagen. En die hebben ze dus nu in dit kwartaal afgeschreven, waardoor dat verlies is ontstaan. Voor de rest is er natuurlijk weinig aan de hand met Microsoft qua... Nee, voor zo'n bedragje zou je denk ik op het moment Nokia gewoon over kunnen nemen, niet? Ja, maar ja, dat moet je dan ook weer over een paar jaar afschrijven. Dan moet je dat ook weer afschrijven. Jongens, het gaat dus met de economie, vreemd genoeg, vrij slecht. Maar de beurs is toch vergeleken met een maand geleden wel zo'n 30 punten omhoog, dus 10% omhoog gegaan. Maar zit dan de bericht door, dan zeggen de consumptiehuishoudens 2% lager in mei. De huizenprijzen 4,4% lager dan vorig jaar. Het gaat niet vreselijk goed. En ook de andere indicaties. Bijvoorbeeld Vodafone heeft nu net jaarcijfers bekendgemaakt. En wat blijkt dan? Die zijn, wat even kijken, 2,7% minder omzet. En dat is iets wat we natuurlijk ook bij KPN en zo gaan zien. Mm-hmm. De tijden zijn over, ja. De grote geld in de mobiele telefonie is er niet meer. En in de vastelijnen al helemaal niet meer. Het feit dat de beurzen dan iets beter zijn, is dat dan een indicatie dat we aan het einde van de dip zitten? En jouw, zou je zeggen dat er wat positieve dingen zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou ja goed, de grote Europese ellende is een klein beetje uit zicht. Ja, maar niet opgelost, maar een klein beetje uit zicht. En dan is er een soort terugvering. Mm-hmm. Maar als ik nou zie van Vodafone, dat is toch een wereldwijd enorme bedrijf ook. Hup, 7,7% minder omzet. Ja, en ik zag dan bij de lancering van de nieuwe iPad in China, stonden er wel 8 man in de rij. Oh, ook dat is niet zo. Is niet echt dat ik zeg, dit zijn de queues van Apple. Dus het is blijkbaar met... Ja, goed, het is natuurlijk ook vakantietijd en wat merk je? Ik bedoel, in Nederland hebben we niet alleen vreselijk rot weer... Maar goed, de Tour schijnt allemaal weer gewandeld te zijn. En voetbal was al niks. Nou, de Olympische Spelen zullen ook wel niks worden. We zitten niet in de goede tijd. Nou, er zou nog wel eens wat vuurwerk kunnen komen, hoor. In de Olympische Spelen. Ja, volg je dat? En dan heb ik het niet over de sport zelf. Oh. Als je die berichten leest over raketten die ze op de huizen plaatsen als afweer geschud en... Ja, dan doen ze maar één verkeerde vent met een verkeerde raket ergens anders op te richten natuurlijk. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dat wordt zo verschrikkelijk beveiligd. En ja, want wat ga je daar dan mee doen, hè? Ga je dan nog op burgers schieten of zo? Ik weet ook niet. Nee, maar het gevaar van alle wapens is, als je moment, dat is natuurlijk bekend, als je mensen allemaal pistolen gaat uitdelen, dan is het natuurlijk altijd een vent die op een gegeven moment zegt van hallo, dat is leuk, daar ga ik mee schieten. Ja, of een ander iemand die gaat uitdagen om te kijken of iemand al gaat schieten. Ik bedoel, het is toch een kwestie van... Eens kijken, wat doen ze nou? We zijn gewoon gek in de wereld, ja. Ik ben wel geïnteresseerd. Als, je nou met een, als we nou een project starten, we gaan met een vliegtuigje of zo, met iets wat op een bom lijkt, gaan we daar vliegen of zo. Kijken of we uit de lucht geschoten worden door zo'n raket. Ik kan me voorstellen dat het een uitdaging is. Luister, als jij morgen bekeert tot de islam en de zelfmoordactie, dan lijkt me dat heel goed. Ja. Nee, maar aan de andere kant, mezelf nou meteen op te offeren, is ook zo. Ik wil alleen maar voor het experiment om te kijken of ze gaan schieten. Ja. Nou, maar ik vind het allemaal onzin, want deze maand namelijk is net vandaag de Ramadan begonnen. Hè? Dat zegt jullie niks. Maar dat betekent in het islamitisch denken toch dat je niet alleen een maand moet vasten. Hè, en dan lekker s'nachts je volvreten. Maar goed, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ook dat je vrede moet maken en dat je bruggen moet slaan naar anderen en verschillen moet overbruggen. Mm-hmm. Jawel, het lijkt me dat in de maand van de Ramadan geen... Wat? Niet met de ongelovigen. Nou, ik bedoel, wat ik er altijd van begrijp is dat een heel breed begrip is. Is het een maand van bezinning? En dan zou je dus denken dat het ook een maand is van nou, laten we nou maar niet gaan gooien met bommen of zo. Mm-hmm. Ja? Laten we het hopen. Ja goed, wat ik in het nieuws zag, heel even uit een andere hoek, is dat er een hele grote spamverspreider, Grum, uit de lucht is gehaald. Nou, en die, uit de lucht. Nou ja. Ze zijn in uit de cyberbusiness gehaald, ja. 18 miljard e-mails per dag weet dat Grum te versturen. Er staan nog steeds controleservers in Rusland en in Panama, als ik het goed begrepen had. Mm-hmm. Maar er stonden dus ook wat servers in Nederland. En die in Nederland, die zijn dan uit de lucht gehaald. Die 20% waren van de spam is nu verminderd, als het goed is. Spam kwam inderdaad vanuit de servers in Nederland vandaan. Mm-hmm. Maar het hele botnet wordt bestuurd vanuit servers... vanuit Rusland en Panama. Dus het zou heel goed kunnen dat al die besmette PC's op korte termijn een update krijgen. En alsnog vrolijk verder gaan. Mm-hmm. Maar dan moet in ieder geval, wat nu is, Grum is nu een beetje lam gelegd. Maar jij zegt, ze zijn niet echt de baas niet lam gelegd. Dus ze komen binnenkort weer terug. Dat verwacht ik eerlijk gezegd wel, ja. Dus okay. Het hele Grum-netwerk heeft zeker een klap gehad. Maar ja, het valt mij op dat spam... laten we zeggen, vage spam van weet ik veel wat, de Viagra en zo, dat heb ik niet meer. Maar wel iedere dag een stuk of 25 ING, SNS, dat soort dingen, ja? ABN. Phishing ja, e-mails. De rest wordt waarschijnlijk afgevangen door mijn provider. Maar die durven natuurlijk ABN niet af te vangen. Want er zou ze een echte bericht bij kunnen zitten. Ik heb geen idee. Maar het is natuurlijk wel bizar. 18 miljard e-mails voor één netwerk, zal ik maar zeggen. Dat betekent dat iedereen er dus al 3 per dag krijgt. En hoeveel mensen hebben we? Nee, sorry. Hoeveel internetgebruikers zijn er? misschien wel twee. Ja, 2 miljard in de wereld. Dus iedereen krijgt 9 spams van dat per dag van die dat soort mannen. Mm-hmm. En die moeten al, ja, het is wel zo dat inderdaad 90% van je mail wordt al bij je provider afgevangen. Dus jij krijgt alleen nog maar 10% van alle mail die aan jou gericht is, zal ik maar zeggen. En dan slipt er dus nog wat door en daar klaag je dan over. Maar eigenlijk wordt er dus al 90% van de zooi wordt al voor jou eruit gefilterd. Ja, dus het is... Ik heb er wel eens over zitten denken. Gaan we niet toe naar een tijd waarbij de overheid een dienst moet gaan inrichten, hè, via dat digitale burgernummer of wat dan ook, waarbij dingen die je echt, neem even de banken, de elektriciteitsbedrijven en de belastingdienst. Hè? Mm-hmm. Dat je dus niet meer via een e-mail berichten van die mensen krijgt, maar gewoon ofwel moet inloggen of wat dan ook. Maar een soort veilige haven. Ja. Want ik open eigenlijk niks meer langs. En ik denk, de tijd begint te komen dat ik natuurlijk van de overheid, als belastingdienst, dat ik ook denk van hallo, niet openen, want dat is veel te gevaarlijk. Ja, we hadden natuurlijk over dat er in Rusland een soort de overheid een soort Facebook gaat bouwen. Maar ja, je kan natuurlijk zeggen dat het misschien nodig is of zo om de burger te bereiken. Dat je dus inderdaad zegt, nou ja, de overheid moet ook een eigen Facebook hebben om zijn burgers te bereiken en dat en ook banken misschien, maar dat gewoon dat het netwerk is en dat je niet meer via mail eigen oefening is. Nou ja, in principe is dat natuurlijk zo. Je kunt bij T-Mobile en bij de banken heb je allemaal een MyABN of MyT-Mobile. En dat is, maar dat daar dus een door de overheid gecontroleerde haven is waar je zeg maar één keer per dag eventjes moet inloggen om te kijken, is daar een berichtje voor mij? Hè? En dat dan via een wat veilige verbinding dan de gewone maar e-mailen die maar binnenkomen waaien. Want dit moet nog een keer fout lopen. Dit systeem van eindeloze spam in rotzooi. Ik ben de helft van de dag, ja, niet de helft van de dag, maar de helft van mijn tijd van e-mails ben ik bezig met weggooien van zooi. Nou, dat geldt natuurlijk. De post is niet meer betrouwbaar, de e-mail is niet meer betrouwbaar. Je kan binnenkort gewoon ook inderdaad niet meer echt bereikt worden door de overheid, zal ik maar zeggen. Nee, belastingformulieren en zo worden gewoon in Amsterdam ergens bij iemand afgeleverd van mij. Dat wordt niet per se bij mij afgeleverd. Dus dat vind ik wel heel. Dat maak ik denk af en toe van, nou, daar moet iets aan gewijzigd worden, want ik mis gewoon. Ik mis gewoon officiële communicatie van de overheid. In dit geval dan op papier. Maar op e-mail gaat het natuurlijk, als er 90% van de mails al eruit gefilterd wordt, dan gaat het natuurlijk ook mails per ongeluk af en toe eens weg die je helemaal wel had moeten hebben. Dus ik heb geen idee. Het is een model wat inderdaad langzaam stuk loopt, maar er komt vanzelf wel een oplossing. Ja, er moet dus wel bedacht worden, hè? Maar wat? Ja, een portal zoals een Facebook-achtig portal zoals in Rusland de overheid wil gaan bouwen is misschien. Ik dacht eerst dat het een beetje een gek plan was, maar misschien is het toch wel de way forward. Je hebt wel een gecontroleerde omgeving waar je dus in ieder geval spam kan weren, want als je gewoon afspreekt wie er allemaal mag mailen of berichten mag sturen binnen zo'n netwerk, heb je dat in ieder geval onder controle. Nou ja. Anyway, we zien wel wat dat. Als het Russische netwerk geweldig aanslaat, dan kunnen wij toch met z'n allen weer naapen. Ja. Firefox. Ja, wat is er verder gebeurd? Nou, ik zag iets over dat de banken nu gezegd hebben dat je niet meer buiten Europa kunt pinnen. Ja. Dat heet geoblocking. Ja. Door het standaard uitzetten van pinpassen van de Rabobank buiten Europa is de skimschade binnen een maand met 85% gedaald. Mm-hmm. Nou, dat gevoel had ik ook wel. Hè. Kijk, als je in een of andere raar clubje in Kuala Lumpur bent, en die man die haalt jouw kaartje even er doorheen, en ze hebben een camera, zodat ze kunnen zien wat voor nummertje je ingeeft, dan ben je wel maar de lul. Maar zelfs dan, hè, je hebt geen, je hebt niet per se een pinverplichting. Het is niet per se noodzakelijk. Als ik tenminste op sommige wegen en tolwegen enzovoort rijd... Nee, dan hoef je niet te pinnen. Nee. Maar goed, ik heb met Visa een paar maanden geleden... heeft iemand dus echt de zaak belazerd. En dat is tot een bepaald verteller toegegeven. En dat is nu 3 maanden en ze geven het geld niet terug. $400 of 320 euro... Ik bedoel, dan moet je eindeloos over nabellen en dan, ja, we zijn aan het onderzoeken en toestanden. Mm-hmm. Maar goed, we zien dat. Voor de rest... Ik voor de 8e keer wilde ik zeggen, Firefox heeft een mobiel OS in de maak. In 2013 komt het op de markt. Wat wil dat zeggen? Dat we eindelijk een open source Linux-achtig operating system op onze telefoon krijgen. Heb jij het al gezien, Bart, wat het moet gaan worden? Nee, ik heb het niet gezien. Het is nog in een vroeg stadium, denk ik. Mm-hmm. Maar het moet een, denk ik, een alternatief worden voor Android. Android, mm-hmm. denk ik dan. Ja, dat staat hier ook. Het moet meer open worden dan Android. Android is toch redelijk open? Redelijk, maar niet helemaal. Google geeft na verloop van tijd de broncode vrij. En zo zijn er diverse projecten, zoals CyanogenMod Mod en een paar andere die met die broncode aan de gang gaan en die voor een heleboel devices uitbrengen. Mm-hmm. Dus ik weet niet waarom we nog een ander besturingssysteem nodig hebben. Nou... Ik vind we hebben het over open. Ik vind het nog steeds irritant dat ik geen, als ik een telefoon koop, dat ik geen administrator ben op mijn eigen computer. Zolang ze dat niet openzetten, dan vind ik eigenlijk wel dat... Als je administrator bent, dan kun jij ook niet een ander operating system installeren op je telefoon. Mm-hmm. Weet ik niet. Dat zal misschien wel op een of andere manier door chips te wisselen of geheugen. Of je zal toch wel op een of andere manier erbij moeten kunnen komen. Of je gaat telefoons kopen waar dat wel kan. Maar de behoefte bij in ieder geval bij heel veel computergekken om administrator te worden op hun telefoon is natuurlijk gewoon heel erg hoog. Heel veel accepteren waarom dat. Is dat? Ja, omdat je natuurlijk gewoon die Facebook icoon van je desktop wil gooien. Heb je nooit van die iconen die je denkt, laat ik deze van mijn telefoon? Ik heb anderhalve week geleden een tablet gekocht. En dat is mijn eerste ervaring met Android. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik nog niet echt... Ik ben nieuwsgierig naar die andere operating systems. Maar ik heb nog niet echt een reden gevonden waarom ik zou moeten overstappen. Ander dan... Je hebt ook van die geïnstalleerde iconen mogelijk meegekregen met je, wat je dan gekocht hebt of niet. Of heb je een helemaal mega standaard Android gekocht. Maar als je van de KPN of Vodafone of weet ik veel wat koopt, dan zit die helemaal pre-installed met crap, net als PC's. Nou, ik heb een Samsung gekocht. Mm-hmm. En dat is alleen een wifi model. Dus er zit geen simkaart in. En ik denk dan dat dan de redelijk standaard... Android is, met de Samsung schilder natuurlijk overheen. Mm-hmm. Touchscreen. Wat heb je, 7.7 of een 10 inch? 7 inch gekocht. Oké. Okay. Ik heb ze in de winkel even geprobeerd en ik moet zeggen, zo'n 10 inch werkt misschien wel prettiger. Maar het viel me op dat die toch vrij zwaar in de hand ligt. En omdat die zo zwaar is, moet je hem altijd met 2 handen vasthouden en 2 handen bedienen. Terwijl een 7 inch model is wat kleiner. Maar is in 1 hand te houden, met 1 hand ook te bedienen. Mm-hmm. Dat is met name wat prettiger als je hem wat langer gebruikt om wat nieuws te lezen en een boek te lezen. Ja. En ja, ik kan zelf allerhande software installeren, icoontjes zichtbaar of onzichtbaar maken, verwijderen, folders aanmaken en groepen maken. Ja, dus je hebt geen behoefte aan administrator te worden op het apparaat. Ik heb niet eens door of ik wel of niet administrator ben. Tot nu toe heb ik alles kunnen doen. Ja, maar dat is ook, goed. Maar ik vind het irritant dat er icoontjes van Hives op mijn telefoon staan. Of weet ik veel wat, die niet te verwijderen zijn. Oké, okay, ja, dat is vervelend als jij inderdaad echt dingen tegenkomt die je niet kunt doen. Dan snap ik wel je behoefte om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Ik heb dat soort dingen zelf nog niet ontdekt op mijn tablet. Ja, maar dat komt waarschijnlijk wel als je natuurlijk bij de KPN of Vodafone of T-Mobile zo'n ding koopt. Dan installeren ze dit soort crap. Ja. Ik vraag me af wat Mozilla hier precies mee wil. Als zij dat gaan ontwikkelen en ze zetten dat zo open dat iedereen daarmee kan doen wat ze willen doen, mm-hmm. dan gaan zij zelf dus een heleboel tijd en resources erin steken en vervolgens gaan andere mensen ermee aan de haal. Daar valt niets mee te verdienen. Dus waarom zou een bedrijf als Mozilla daar zoveel geld in steken? Terwijl er al zoveel andere alternatieven zijn. Nou ja, er is natuurlijk eigenlijk geen... ik weet niet wat de basis hiervan gaat worden. Of dat dan een Linux operating system wordt. Of dan Android is... Ja, Android mix. Android is natuurlijk ook een vorm van Linux. Maar het is natuurlijk niet heel gek voor een open source-achtig bedrijf... Om de Linux-distributie op telefoons te gaan worden of zo. Ja. Is het niet af te roeven? Want Ubuntu zou je toch ook denken, die moet binnenkort gaan? Ik denk dat Ubuntu waarschijnlijk ook nog wel een poging zal wagen. Je hebt natuurlijk ook Chrome OS. Mm-hmm. Ook, er zijn heel veel alternatieven. En ik ben een beetje bang dat de markt overspoeld wordt en de soep te veel verdund wordt. Dat heb je ook met Open Office op een gegeven moment gezien. Daar kwamen afsplitsingen. En er zijn dan te veel mensen die verspreid over de verschillende projecten werken. Terwijl ik denk dat het beter is om de handen in elkaar te zeggen. Of hoe zeg je dat? Samen te gaan werken. En met z'n allen één wereldgoed product te maken. Nou goed, op zich zeggen ze bij Mozilla van we willen het lanceren in Latijns-Amerika. Dus dat is een target markt. Je hebt natuurlijk Brazilië sowieso, waar de overheid heeft gezegd we doen alles met Linux. En waar ook heel veel innovatie vanuit de gewone open source community komt. Op dat punt vanuit Brazilië. Kijk, aan de ene kant is het niet, kan het goed uitwerken. Mm-hmm. En het kan een katalysator zijn. En een heleboel mensen aansporen om er mee te gaan ontwikkelen. Ja, het maar kan ook een extra is het ook klap weer zijn voor de markt. Meer van hetzelfde. Toch? Als dit aanslaat, dan en het kost niks. En het kan geïntegreerd worden en het kost geen $85 zoals bij Microsoft voor een licentie. Ja, maar goed, we hebben al Android, we hebben al Chrome OS, we krijgen Mozilla. Ubuntu is heel waarschijnlijk, hoewel ik er overigens nog helemaal niets over heb gehoord, mm-hmm. dat zij iets gaan doen. Dus te veel van hetzelfde. Nogmaals, ik heb er weinig van gehoord, maar hopelijk brengen ze iets nieuws. Voegen ze echt iets toe. Ik zit niet op het is sneller. Oude wijn en nieuwe zakken te wachten. Ja, het is veel sneller dan Android. Oké, nou ja, als ze wat te bieden hebben, dan is het een welkome nieuwe speler op de markt. Ja, nou, we gaan in 2013 maken. Ze gaan richting 2013 gaan ze dat introduceren. Dus ze gaan, neem ik aan, nu als de bliksem developers die kant proberen op te trekken. Dus ik hoop dat het wat wordt, maar ik vrees dat het meer van hetzelfde wordt. Oké. Okay. Maar we gaan het zien. Goed. Microsoft heeft verlies geleden in 25 jaar. Of hoe lang is het? Zijn we daar niet al mee begonnen? Ja, daar zijn we mee begonnen. Maar goed, het gaat om die advertentiedeal en zo. En je ziet natuurlijk steeds er bedrijven die te ver buiten de pot pissen. Wat moet Microsoft nu met advertenties? En dat is eigenlijk wat moet Microsoft met content? Dat is eigenlijk de grote vraag. Mm-hmm. En dat was even een paar jaar geleden was dat, iedereen moet in content. Iedereen moet moet websites hebben. En toen hebben ze ook Bing gemaakt. Nou, is Bing een succes? Ik weet het niet. Het draait en ze kunnen het in de markt pushen omdat ze het standaard op je machine zetten. Maar is het een succes? Nee. Dus de move naar content, En dat is voor Microsoft in zekere zin ook wel nodig. Want ze begrijpen natuurlijk ook wel dat ze met hun steeds maar heel kleine verbetering van operatingssoftware natuurlijk uiteindelijk gaan dichtlopen. Mm-hmm. En ze hebben nu ook aangekondigd dat ze hardware gaan maken en zelf een tablet willen maken. Ja. Ja, of die maken ze eigenlijk al die, weet die dingen, die Surface. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het altijd interessant als een bedrijf het risico neemt na 25 jaar om een kwartaal verlies te maken. Kijk, ze hadden dat ook in twee stappen kunnen doen en dan was er niks aan de hand geweest. Huh? Ja, dit is inderdaad spelen met cijfers natuurlijk op zich. Ja, maar we hebben allemaal bedrijven en we weten hoe je dat doet. Ja? Dat kan je in stapjes doen of dat kan je in één keer doen. Hè? Nou ja, ze verwachten, het is natuurlijk nu allemaal negatief en bla bla bla. Dus dan kan je natuurlijk het volgende kwartaal weer gigantisch boomen. Is dit zo? Ja, of is dit een opzet naar. Nou is het volgende kwartaal altijd beter, hè? Want dan heb je dat verlies niet. Dus dan, ja, ik weet het niet. Het is. Ja, het is een keuze die ze gemaakt hebben, want inderdaad is het gewoon spelen met cijfertjes op dit stadium, als je het over afschrijven hebt. Ja, ik denk dat ze het misschien slim gedaan hebben. Er komt natuurlijk allerlei nieuw, er komt van alles aan en het wordt snel vergeten dit. En dan cijfers worden alleen maar beter. Ja, het is ook natuurlijk ook een zomerseizoen. Hè? Ik bedoel, dat maakt ook de krant, wordt dit opgepikt, wie leest dat? We zijn allemaal op vakantie, we denken, nou ja, het zal wel. Ja. Nou, dat denk ik. Ik denk dat dat een van de overwegingen is om het allemaal in één keer te doen. En dat wij moeten het er eigenlijk nu niet over hebben. Nee. Kijk, negatieve publiciteit is het zeker, maar ja, hoe zwaar. En jezus, iedereen heeft negatieve publiciteit. Ze hebben eens even gekeken naar de situatie van Dragon. In Amerika is er dus een rechtszaak ontstaan tegen Goldman Sachs, die het bedrijf Dragon heeft helpen verkopen aan Leonard Housby. En nou, Leonard Housby was natuurlijk een opgeblazen bobbel met echt criminele mannen erachter die ook in de gevangenis zijn beland. En die oprichters van Dragon, die eigenlijk de spraaktechnologie hadden, die zijn allemaal geld kwijtgeraakt. Die hebben alleen maar aandelen gekregen en die waren ze ook allemaal kwijt. Mm-hmm. En toen, bij het faillissement is hun technologie verkocht aan Scansoft. En dat is nuance geworden. En kijk eens. Dat duikt dan weer op in Siri, ja? Ja. Altijd grappig, dat soort ontwikkelingen. Maar ook het feit dat zo'n bank, dan blijkt dus bij zo'n onderzoek dat er allerlei geheime memo's boven water komen, dus een rechtszaak. En waarin de bank zelf, die had overwogen om geld te steken in Leonard Housby, dat heeft afgeblazen omdat ze zelf vonden dat het niet klopte. Maar dat hebben ze wel niet aan hun cliënt gezegd. Van, ja. Maar goed, dat geeft je een inzicht in hoe knullig met een paar juniors even zo'n deal van 580 miljoen wordt afgehandeld. En dan zegt Goldman Sachs, ja, dat was voor ons maar een dingetje. We hebben er 5 miljoen aan verdiend en dat was eigenlijk niks. En dat verdient bij ons één bankier soms alleen. En zeker aan premies en bonussen. Goed, ja. Maar dat was Dragon. Ja, wat hebben we verder nog? Ja, voor de rest is het vrij rustig al. Het blijft zomer. Blijft zomer, ja. Je hebt zondag een evenement. Misschien kunnen we wat... Ja, dat gaat over urban tribes en over cyber tribes. Mm-hmm. En de vraag is dus of... waarom wijkt, zeg maar, kijk, je kunt over communities praten en over gangs en over stammen. En dan blijkt er toch af en toe een soort stamgevoel te ontstaan binnen een groep mensen in Amsterdam. Een mooi voorbeeld is Ruigoort, de Amsterdamse Bondvereniging. Een blongezelschap waar 1500 mensen samen grote feesten vieren en een vrij hechte groep. En dat blijkt dan vooral, van de week is er iemand dood gegaan. Nou ja, dat is dan... Dan staan er plotseling 500 man op een begrafenis. Mm-hmm. Wat is dat? En, dat is de volgende vraag, zien we dat ook in cyberspace? Nou, ik ken ze niet, maar er moeten toch groepjes zijn die via internet een soort verband hebben, een soort iets hebben. En wat is dat dan? Wat maakt nou dat mensen meer doen dan standaard Facebook van hallo, ik zit in de trein en ik kom om over drie minuten aan, hè? Ja, ik zie vooral bij mijn zoon dat hij bezig is met Minecraft aan het... dat is een spel. Ik weet niet of je dat kent, maar het is op dit moment bij de jeugd vrij populair. Het is een spel, het lijkt een beetje op Lego, maar dan in computervorm. Het is, je kan dit met, in een 3D-wereld met blokjes kan je gangen maken, maar je kan ook dingen opbouwen met materialen. Dus je kan... huizen bouwen, weet ik veel, van alles. Alles is blokker. Dus het is een hele blokkenwereld. En je kan alles bouwen van die blokken en alles graven van die blokken. Maar het is oorspronkelijk natuurlijk een mining. Minecraft is bedoeld als mijn spel. En daar zitten, je kan dus met meerdere mensen tegelijk in een wereld. Zodat het ook als chatbox werkt. En dan kan je dus samen op onderzoek gaan in zo'n wereld. Je kan, je kan dingen, soort projecten, doelen kan je doen. Maar wat brengt die mensen nou samen? Hè? Dat is een vraag die toevallig mijn zoon belde gisteren. Die moet dat een verhaal houden over gamification. En zegt, wat is het nou dat mensen, waarom doet het ene spel de ene omgeving? Terwijl hij zag iets met autoriteit en hiërarchie en vrijheid, dat mensen aantrekt. Maar een tribe is iets wat zeg maar dan nog verder gaat dan samen een spelletje spelen. Mm-hmm. Ja, wat is dat? Waarom is Sensation White en Black wereldwijd een succes, hè? Beetje een raar idee, we trekken allemaal wit pak aan en we gaan naar een housefeest. Het is een vrij normaal housefeest, maar het feit dat we allemaal wit pak aan hebben en daardoor dus een soort rituele dans uitvoeren. Het is ook leuk om te zien, maar de mensen zijn daar met pilletjes en zo veel meer open dan wanneer ze gewoon gekleed zouden zijn. Ja, eigenlijk is daar dus het onderscheid in kleren wat... Op een normaal feest van jij ziet er leuk uit en jij ziet er niet leuk uit, is een beetje opgeheven. We zien er allemaal hetzelfde uit. Allemaal een wit pak of een zwart pak. Mm-hmm. Ja, wat is dat nou? Dat mensen bindt. Je had natuurlijk vroeger al dit soort half op. Want als we het op die computer tribes houden, dan had je natuurlijk vroeger al natuurlijk de Second Lives en zo. Maar daar ging het echt. Kon je ook aan je uiterlijk sleutelen. Je kan in Minecraft dat ook doen, maar je wordt al een blokkig mannetje wat net lijkt op het andere blokkig mannetje. Ja, dus maar Second Lives horen we niks meer van, of wel? Nee. Ja. Maar ik zie dus nu ook door allerlei bedrijven Minecraft geld is, echt massaal wel bij een bepaalde groep jeugdige figuren. Ja, maar dat is een soort mode verschijnsel. Ja. We gaan allemaal Hives doen. En nou is Hives door de Telegraaf gekocht en dat is volgens mij ook het wegzakken. Of het is alleen nog iets voor kinderen of zo. Mm-hmm. Ja, de LinkedIn, noem maar op, al die dingen. Je ziet dat daar, wat moet het bieden? Nou, ik heb allerlei verklaringen binnengekregen. We hebben morgen dus, zondag, een aantal sprekers erover. En kunnen luisteraars van de IT-bende podcast die kant nog opkomen? Of, nee. Oh ja, dat kunnen ze. Het is achter Venlo in Breil. Als je op kijkt op www.mystère.nl/exhibition. En dan staat daar ergens dat er ook een seminar is. En dan kun je doorklikken en dan krijg je... Want het wordt georganiseerd door de Club van Amsterdam. Allemaal hele intellectuele sprekers. En mensen die dus ook niet uit de ICT-wereld zo nodig komen. Maar wel een beetje uit de wetenschap en zo. En die gaan kijken naar wat dit is. Dus ik moet dan als alternativo een beetje iets in de club gooien. En wat ik bedacht heb, ik zeg nou... De reden waarom mensen zich allemaal verzamelen onder een bepaald onderwerp is omdat ze in hun vorig leven ook samen in de stam zaten. Nou, dat is natuurlijk een hele vreemde opmerking, is niet bewijsbaar, maar goed. Dus het is heel moeilijk. Waarom vormen mensen om te beginnen een huwelijk en vrienden? En hoe zit dat? Waarom werkt dat? En cyberspace is interessant. Overigens, er is nu een internationale club, die, ik geloof de ILD of het IDL, wat is het? Die zich ook weer druk maakt over om tegen de OPTA te vechten. Nee, tegen de SOPA te vechten. Hoe heet het? Internetvrijheidsstrijders verenigen zich. Hebben jullie dat gezien? Nee. De Internet Defense League gaat vanavond officieel van start. Nee, was gisteren. Als bevrijdingsorganisatie voor het internet. En ze hebben een logootje wat een beetje op een Batman-achtig iets lijkt. Een soort, ja, weet ik, van een kat of zo. En het gaat er met name om te vechten tegen bedreigende wetten als ACTA en SOPA. En dat wordt dus... Dat feest is in Londen, New York, San Francisco, Washington, Ulaanbaatar, Mongolië gevierd. Maar dus weer een ja, we hadden natuurlijk al de Electronic Frontier Foundation en allerlei, in Nederland hebben we ook allerlei clubjes, maar die hebben ze schijnbaar verenigd. Oké, ik ga dat even nalezen. Het is altijd interessant, dit soort organisaties. Het is ook nuttig dat dat steeds door blijft gaan. Ik denk wel nog steeds dat IPv6 en allerlei andere technieken dit soort spul in gaan halen. Omdat het gewoon technisch onmogelijk is straks om mensen te tracken of zo. Of, nou ja, daar wordt dan weer wat op verzonnen. Maar het blijft constant. Het is niet alleen... Wat wil de overheid, maar ook wat is er technologisch mogelijk? En technologie lijkt wel toch altijd harder te gaan en sneller en meer te winnen. Dus ik heb altijd het gevoel van investeer maar gewoon in nieuwe betere technieken. Dan komt het vanzelf wel goed. Ja, ja, jij bent een techno-optimist dus. Ja. Ja. Ik denk namelijk dat je achter IPsec-verbindingen en VPN-tunnels en alles... Tor-netwerken. Ik denk dat dat Tor-netwerk wordt steeds krachtiger. Ik weet niet of je weet wat het Tor-netwerk is, Luc. Nee, leg dat maar eens even uit. Tor-netwerk? Tor. Je kan natuurlijk op internet gaan en de pakketjes via je provider naar binnen trekken. Je kan ook met z'n allen een Tor-client starten. Dus dan maak je eigenlijk op elk computer waar je gaat internetten, maak je eigenlijk een soort Skype-programmaatje, maar dan voor internetpakketjes start je op je eigen computer op en daarna start je bijvoorbeeld Firefox. Als je naar Tor googelt, dan kan je ook een Tor package downloaden waar dat allemaal voor je is geregeld. Daar zit dus de Tor client en Firefox als een package geïntegreerd. Als je dat start, dan gaat Tor een servertje laden. Dat ziet eruit als een icoontje, als een ui. En al die uien, zal ik maar zeggen, van iedereen. Jij start hem op en ik start hem op. En al die uien met elkaar, die gaan met een hashtechniek. Gaan ze alle pakketjes verdelen. Dus als ik pakketjes van internet probeer te halen, bijvoorbeeld 40, dan gaan die 40 pakketjes gaan niet via één verbinding worden die opgehaald, maar die worden via een bepaalde hashtechniek verdeeld over alle uien die op dat moment een beetje actief bezig zijn. En al die halen 40 pakketjes op en die komen dan bij mij terecht. Kortom, lang verhaal kort. Je gaat volledig anoniem en versleuteld op internet. Je kunt dus niet zien op welk IP-adres je zit. Je kunt niet zien wat je binnenhaalt. Nee. Je hangt er dus aan een soort virtuele veilige server tussen. Ja. Nou, iedereen maar start, die virtuele server die staat op heel veel machientjes. Ja. En, maar ja, dat betekent dus dat als ik naar een of andere vage site ga, dat die misschien wel dat pakketje wat ik dan binnenhaal omdat ik naar die vage site wil kijken, dat komt eigenlijk via jouw computer naar mij toe. Terwijl jij dat niet weet. Dus het grote probleem natuurlijk van Tor is dat het jou de gelegenheid geeft om volkomen anoniem op internet te begeven. Ja. En dat is prima voor dissidenten en andere dingen. Maar het zit natuurlijk ook een enorme hoeveelheid criminelen en pedofielen en hakbars en weet ik veel wat op Tor. Mm-hmm. En ja, je geeft daarmee hun natuurlijk ook een ideaal platform om... Ja, maar is dat een reden om niet een ideaal platform te gaan bouwen? Het is niet een hele makkelijke ja-nee vraag. Nee, maar de snelheid van internet, de glasverglazing, alles maakt... Vroeger was Tor gewoon niet werkzaam, dan kon je niet gewoon op internet. Het is nog steeds heel erg traag. Ik heb er eens naar gekeken en het is... grappig, maar verschrikkelijk traag. Het gaat wel steeds harder, moet ik zeggen. Dus de techniek haalt heel langzaam... De bandbreedte haalt heel langzaam Thor meer naar voren. Dus over een poosje is de Thor gewoon bijna niet in snelheid anders dan gewoon. En ja, dan is natuurlijk de vraag van waarom zou je niet gaan torren? Want wat is het nadeel als het nou net zo snel is of 1% langzamer? Zou jij dan gaan torren of zou je denken van nou, ik wil die hele pakketjes van al die hackers en al die andere gekken niet over mijn PC hebben? Nou, dat zou mij niet zoveel uitmaken. Wat ik niet wil is de moeite nemen om het allemaal zo anoniem en versleuteld en verborgen te doen. Nee, want we hebben niks te verbergen, maar ik heb wel voor alles te verbergen. Want ik ben dat sturen naar bedrijfjes waar ik geld in kan steken. Of ik kijk naar porno-sites. Of ik ben heel stiekem via mijn geheime Facebook-account kleine meisjes aan het benaderen. Ja? Toch? Ja, nee, het zou kunnen, maar dan moet je zeker een Tor-browser installeren. Ja, maar Dan kan ik me ook voorstellen dat op een gegeven moment de overheid zegt... Nou, iedereen die een Tor-account heeft, dan leggen we nog eens eventjes in, dan gaan we nog eens even naar kijken. Ja. En in sommige landen kunnen ze gewoon binnenvallen en zeggen... Maar even je computer kijken wat jij dan daar hebt gedownload en wat daar staat. Ik weet niet. Nou, dat zou wel allemaal... Je kan natuurlijk wel zien dat iemand Tor-clients als provider... kan je natuurlijk wel zeggen, deze man gebruikt vast een Tor-client... en deze man gebruikt vast geen Tor-client. Dus dan kan je daar inderdaad weer een selectie op maken... van nou, die moeten we maar eens onder de loep nemen... want die kunnen we niet volgen. Ja. Het is sowieso goed, maar het is een strijd tussen wel of niet gevolgd kunnen worden. Mm-hmm. En dat gaat steeds verder. Goed, nou jongens, ik moet afsluiten... maar ik zag nog even dat Nokia maar 1,5 miljard verloren had... Maar ze hebben nog 4,2 miljard in kas. Weet niet hoeveel mensen in dienst hebben en zo. Maar wat is 4,2 miljard? Als je dan, zeg maar in Nederlandse situaties al je mensen een ton mee moet geven, dan gaat het gauw op natuurlijk. Hè? Maar goed, ze draaien nog. Goed. Ja, en ze denken dat het misschien nog wel mee, zo. Maar daar, die moet je zeker nog niet afschrijven. Nee, daar moet natuurlijk ook een heleboel kennis in zitten en marktmacht en contacten en ook. Het gaat of valt straks met het uitkomen van Windows 8 en met name de mobiele telefoonversie van Windows 8. En dan gaan we eens even kijken of die een vuist kunnen maken naar al die leuke Android telefoontjes en de Apple telefoontjes. Het is nog maar de vraag. Ja, als er dus voor de nieuwe iPad in China 8 mensen in de rij staan, dan is er nog een kans, zou ik zeggen. Want iPad is geen telefoon. Maar ik bedoel, het geeft toch een indicatie dat er ruimte is voor anderen. Nou, ik ben benieuwd. Het wordt heel spannend. Gaan ik denk we Windows heeft nog steeds bij heel veel mensen gewoon niet technologisch hoog geïnteresseerde mensen heeft Microsoft gewoon een goede naam. En ze zouden denk ik gewoon uit marketingoverweging enzovoort gewoon een Windows ding kopen. Want dat is vertrouwd, dat hebben ze al sinds 1995. En ik denk dat Nokia een redelijke deal met Microsoft heeft gemaakt. Dat zij zeker in het begin heel veel met Windows telefoons gaan komen, bijna exclusieve deals. Dus wil jij een Windows telefoon, dan moet jij een Nokia kopen. Mm-hmm. Min of meer. En goede ondersteuning. Dus die hebben echt een hele dikke voet tussen de deur bij Microsoft. Ja, ik vind het allemaal, moet je kijken. Lumia telefoons, dat zijn er Windows phones, zijn er 4 miljoen stuks verkocht. Maar in totaal heb je er... Lumia is een mislukking. Omdat het oude versie van het operating system is. Ja, en de telefoons zijn niet krachtig genoeg om straks een nieuwe versie te draaien. Het is een hele leuke telefoon, maar het is het allemaal net niet. Het is allemaal net niet. Maar als je dan ziet dat ze van de dumpphones, dus de 73 miljoen verkocht hebben. Ja, dus 20 keer zoveel of zo. Ja, baf. En mijn vraag is altijd, wil ik niet, ik ben ook maar een eenvoudig boerenlul, dus ik heb gewoon een telefoontje, die koop ik voor 15 euro, daar staat dan vandaag Samsung op en als ik hem kwijtraak, dan staat er Nokia op of wat dan ook. En daar kan ik bij bellen en verder niks. En sms'en. Ja, inderdaad, dat moet je niet vergeten. Nokia is nog steeds een enorme grote speler op het gebied van de eenvoudige smartphones. Waar het heel erg mis mee gaat met Nokia op dit moment. En dan gaan we eens even zien of dat Windows 8 iets gaat doen. Of dat te laat is, of dat het dat allemaal niet gaat redden. Of dat ze daarmee uit het dal kunnen opkrabbelen. Maar dat gaat nog anderhalf, twee jaar duren voordat we dat echt goed gaan zien, denk ik. Is dat nou in Finland, is dat nou iedere dag voorpagina nieuws, dat Nokia verhaal of niet? Nee. Nee hoor. Niet elke dag. Wij hebben een beetje indruk dat Nokia, dat is Finland en Finland is Nokia, maar dat is dus niet helemaal zo. Nee. Er gebeurt nog veel meer hier. Ja, wat is de industrie in Finland of gaat het om de bomen, hout? Hout natuurlijk, maar heel veel technologie ook hoor. Ja? En dan met name kleine bedrijfjes. Er zit een heleboel slimme mensen lopen hier rond. En een heleboel mensen zijn natuurlijk bij Nokia weggelopen. Zijn dingen voor zichzelf gaan doen. Of werken voor andere bedrijven. Dus er is best een hoop aan de gang hier. Ja, oké. Goed, nou jongens, was voor mij weer. Tot volgende week. Ja, is eraan. Oké, doei. Ik hoop dat veel mensen jouw kant op komen. Ja, het wordt druk. We gaan het zien, de krant komt. Interessant. De mensen komen er. En we zullen er een videootje van maken. Ja, ja, oké. Okay. Hey, tot de volgende keer. Tot volgende keer. Volgende week geen live uitzending. Eigenlijk 3 weken lang mogelijk geen live uitzending. Zendingen worden vanaf mei opgestart vanuit Zweden. Dus we gaan het avonturen weer. Ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Oké, groeten. Doei.